הנה עולה השחר אור יקר יהל, ביום חגך, ביום חגך, צפון חובק דרום והמדבר יגל, אוי יגל למענך, אוי יגל למענך. יפית יפית מהגדה, ירוק וטחול נושקים למחווייך, ומי ישבה לך מחורה, ומי יוכל להם לאוהבייך. יפית יפית מהגדה, ירוק וטחול נושקים למרחבייך, ומי ישבה לך מחורה, ומי יוכל להם לאוהבייך. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה la la la la la la la la la ya pusta dota shazaranu ayefim shof kavot shof kavot alu pashtu bahar u bagay hanikunim ya kedu halevavot ya kedu halevavot yafit yafit meagada yarokut hol noshkim lemerchavai umi yishpelach mechora umi yuhal lahem leohavai יפית יפית מהגדה, ירוק וטחול נושקים למרחבייך, ומי ישבה לך מחורה, ומי יוכל להם לאוהבייך. הנה עולה השחר אור יקר יהל,